13. Arkon podřimoval v pilotní křesle. Od chvíle, co usadil za řídícím pultem své lodi, se čas nekonečné vlekl. Kent nehlásil žádnou mimořádnou událost. Bylo stále jasnější, že uprchlíci myslí spíše na útěk než na přepadení základny. Přesto by pirát dal jmění za to, kdyby měl k dispozici její podrobný plán. Litoval, že neobjednal univerzální překladatel, který by mu umožnil dešifrovat nápisy rozmístěné na mnoha místech základny. Opatrnost mu bránila vyzkoušet náhodně, bez instrukcí, rozličná zařízení. Protáhl svou mohutnou postavu, váhajíc, zda by se neměl přesunout do palubní ložnice. Jeho úvahy přerušil hlas radarového operátora z reproduktoru. Kapitáne, nějaký astronev právě opustil silvu. Arkun zaklel a byl jediným skokem na nohou. Chvatně manipuloval s přepínači na přístrojové desce. Je to stroj SDPP, zapřisáhl ses, že byl zničen. Arkun už neposlouchal zmatené vysvětlování operátora. Zažehl motory svého astronefu a radiem vyslal rozkaz dalším lodím. Poplach, poplach. Kosmická loď se pokouší o únik. Musíme ji zničit, než se dostane do subprostoru. Když motory dosáhly potřebný výkon, soustředil se pirát na řízení svého astronefu. Průlet ústím kráteru byl obtížný manévr. Tři zbývající plavidla potvrdila příjem depeše. O. K kapitáne, jdeme za vámi. Jakmile se Arkun vynořil z kráteru, nastavil pohonné jednotky na plný výkon bez ohledu na zrychlení, kterého přibylo do sedadla. Měl jedinou myšlenku, dostihnout svou oběť. Jestli se zpravodajské lodi podaří uniknout, jeho systém bude odhalen dřív, než se mu podaří nashromáždit kýžené bohatství. Naše lodi jsou bohudík rychlejší než jeho, ušklíbil se po chvíli. Uplynulo několik minut, během kterých jeho vzrušení lovce pro následujícího kořist ještě vzrostlo. Obličej se mu skřivil vztekem, když uviděl svého protivníka mizet ve stínu třetí planety. Je opravdu mazaný, vrčel. Pohled na displej počítače mu ale rychle spravil náladu. Na ponoření do subprostoru mu ale nezbude čas, moje rakety ho zasáhnou dřív. Chytrák, nechytrák, nic z něj nezbude. Hoříc netrpělivostí, vpíjel svůj pohled na obrazovku. Konečně. Zařval. Silueta nepřátelské lodi se znovu objevila v obraze. Sebejistým gestem odjistil 6 řízených střel. Ostatní pirátské lodi ho sledovali v těsném závěsu. Připravte se k palbě. Rozkázal. Soustředěná salva. Musíme ho zničit hned na poprvé, jinak bude pozdě. Pozor, 5 sekund. 4. Pirát najednou překvapením zapomněl zavřít ústa. Před ním se ze subprostoru vynořily 3 lodi. Velké bitevní křižníky. Dobrý bože. Vesmírná policie. Aniž by se zdržoval úvahami, jak se mohla policie objevit v ten nejméně vhodný okamžik, snažil se Arkun chladnokrevně zhodnotit situaci. Soustřeďte palbu na čelní křižník a pak se rozptylte. Proti těmhle monstrům nemáme žádnou šanci. Nezbývá než rychle zmizet. Pal. Okamžitě po odpálení torpéd provedl Arkun prudký obrat. Křižníky nestrácely čas a opětovaly palbu. Z jejich boků vyrazilo mračno střel. Každé válečné plavidlo mělo 4x větší palebnou sílu než lodi banditů a nezdálo se, že by jejich velitelé chtěli šetřit střelivem. Arkun, zmáčený potem, sledoval na svých obrazovkách průběh bitvy. S nevolí byl nucen konstatovat, že velitelský křižník obratně manévruje. Vypustil množství klamných cílů a důmyslným křižováním se mu podařilo vyhnout se většině pirátských střel. Na jeho štít narazili pouze 3. Pro takového mastodonta to však bylo pouhé škrábnutí. Nicméně manévrováním ztratil jistý čas. Arkun sledoval s bezmocným vztekem, jak 2 pirátské astronefy téměř současně explodovali. Třetí se spěšně pokoušel zmizet, ale vzhledem k početní převaze pronásledovatelů byl jeho konec jen otázkou času. Bandita se křečovitě uškubl. Že by se na něj přece jen usmálo štěstí. V jeho stopě letělo pouze 5 nepřátelských střel a byly ještě dost daleko. Počítač mu bleskově ukázal, že bude mít čas zmizet v subprostoru. Tam bude v bezpečí. Přísahal si, že pozemštěné draze zaplatí za smrt jeho druhů. A za to, že překazili tak slibně se vyvíjející obchody. V tom se rozezněl tón poplašného zařízení. Zděšený Arkun spatřil 3 torpéda řítící se přímo proti němu. Vyhnout se jim nebylo možné. Odkud se tady k čertu vzala? Odpověď na tuto otázku se však už nikdy nedozvěděl. Byl nucen přepnout ochranný štít na jeho maximální kapacitu. Tím ovšem podstatně snížil energetický příkon motorů. Při dopadu střel se jeho loď mohutně otřásla. Hněvem soptící pirát se vztyčil na nohy, zatímco nezúčastněný hlas počítače oznamoval. Druhý blok generátorů rozstaven, rychlost klesla na polovinu. Další střely zasáhnou loď během 5 sekund. Ne, zaječel Arkun. To není možné, vrhnul se do spojovací chodby. Musí se dostat do nákladního prostoru. Je tam záchranný modul. Strašlivý náraz ho srazil na podlahu. Světla zhasla. Hrozná bolest. Propadal se do černého jícnu. Bez konce, kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark, stone.